Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tuvası Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci karşı stüdyoda. Fahir yanı başımda. İşte bakıyoruz şimdi. Mikrofonunu beklesen. Hoş geldiniz efendim, buyursunlar. Hoş bulduk efendim, günaydın. Sıcak bir... Sıcak bir Ankara sabahından herkese bir kez daha merhaba. Kliması olmayanlar düşünsün. Evet ya. Tebrik ediyorum abi. Paraya kıymışsın, almışsın klimanı. Hayırlı olsun. Yalnız bu sujeferde şeyi ısıtıyorsunuz. Küresel ısınma. Bu bir kısır döngü değil mi? Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu diyebilir miyiz? Teşekkürler hocam. Biz bir klima aldık. 100 tane açtık. Değil misin? Tabii. Ha, o iyi olmuş ya. Nereye gittiniz? 100 tane. Ege Kayacan derken... hatıra ormanı mı? Gerçekten Ali Kayacan hatıra ormanı. Benim ne hatıram olacak artık? Ne tarafa düşüyor Ankara'nın kuzeyi batı? Balkona. 100 tane mi? Hı hı. Pide dikmişler abi, doğru söylüyor. Çocuk güzel ufaktan oldu. Yetiştiriyor her bir şeyin. Bir de sizin balkon müsait ya. Müsait tabii. Ondan. Yani şey, biraz bazıları ağaçtan ziyade çiçek gibi görünüyor ama. Onlar büyüyor canım, hiç sen şey yapma. Onlar büyüyünce ağaç oluyor. Eğer küçükken çiçek büyüyünce ağaç diyebiliyorum. Daha büyüğüne çınar. Bravo, bravo. Ağacın daha büyüğüm. Evet, doğru. Adeta bir orman barındırıyorsunuz. Koru ya, Ege çok Kayacan korusu, Alin Kayacan hatıra ormanı. Bürge Kayacan ne yapıyor? Bürge Kayacan. O da suluyor çiçekleri. Destek oldu. Zaten ana olduğu yapar. Tabii, doğru. Vallahi bravo. Böyle böyle durumlar yani ve düşündüm de. O zaman çarşamba günü sendeyiz. Servetin tek göstergesi klima. Ne lüks arabalar, ne villalar, ne yatlar. Niye lüks arabalarda da klima var ya? Olsun, arabadan inince gene sıcak bir dünyayla karşı karşıyasın. Zenginliğin ve servet içinde, lüks içinde yaşamanın tek göstergesi. İhtiyacınız olursa, kendinizi çok ezgin ve pişmiş hissederseniz bekleriz. Ben ya. De ventilatör alacağım ya. Ne ventilatörü Fahir'im? Sende buzdolabı yok mu? Ya var da ben ventilatör alacağım abi. En geniş buzdolabı sende değil mi? Ay, bende de. Aa, açarım otururum içine. Ya efil. Bence de zaten içinde çok bir televizyon şey yok. Televizyon nasıl seyredeceksin? Doğru. Bak şu anda. Al içeri, onu da içeri al abi. Benim bir kutup ayısı sığıyor bu adamın buzdolabına. Biz yani eskiden bunlara çok normal gözüyle bakıyorduk ama artık klimadan sonra buzdolabının içinde oturan adama biraz gülerek bakıyoruz. O zaman ben şey yapacağım. Yatağımın üstüne o ventilatörler var ya tavandan. Hı. Onlar ses yapıyor ya. O işte onun sekli bir sesi var işte. O böyle ninni gibi gelecek. Dım, dım, dım. Onlar da tabii çok güzel şeyler. Yani biz istiyoruz. Ben orta kesimim ya biraz. O daha çok biraz sanatçılara yönelik şey. Böyle nostaljik etkiler taşıyan bir şey. Biz hatta ondan da taktırmayı düşünüyoruz. Çünkü klima serinletsin, o da hoş bir görsel şölen olsun diyor. Çünkü o çok serinleten bir şey değil. Sahte bir serinlik. Hadi ya. Tabii. Pardon. Esas serinlik klima mı diyorsun? Klima. Çok para mı? Çok paralar. Bir şey soracağım. Çok paralar. Yani Ali'ni devlet okuluna yazdırmayı netleştirdik artık. Deneyimleme imkanınız oldu mu? Hani serinletiyor mu? Ne zaman takıldı? Bugün takılıyor. Bugün takılıyor. Ben takılmamış şeyim. Niye havasını atıyorsun bize? Faturasını ödemiş abi. Ödemiş işte adam parasını. Faturasıyla atarım. Faturasıyla yerlenince bile daha şey oluyor. Klima havalı faturasıyla oluyor. Yerlenince evet. Pazarlık ediliyor mu klima dünyasında? Mesela gittiğin zaman işte bir model seçiyorsun falan. Abi, olur mu? Öyle bir şey olmuyor değil mi? Abi, sen şimdi Ferrari almaya gitsen. He. Pazarlık yapar mısın orada? Oktay doğru söylüyor. Çünkü doğru, lüks adamın işi biliyorsun. Senin benim harcımız mı? Netçi ben buz kalıplarını koyacağım. Buz kalıplarının arkasına ventilatör koyacağım. Ne kadar Ferrari'ler? 400 bin, 500 bin dolar mı? Ne kadar? Vallahi dur bakayım. Ferrari'si. Bak gazetede ilan var ya. Satılık Ferrari. Geçmiş öteki gazetedeymiş o. 200... Ha, bu özel... Ha, Ferrari. Üretmeyecekmiş Türkiye'de. Ha, şey, mesela senin bu hareketinden sonra belki Ferrari 60. yıl mı ne bir şey. 750 bin euroymuş onlar. Ha, işte mesela o... şimdi onu almaya gittiğinde şey ya bunu 700'e bağlayalım, 745'e bağlayalım diyemez. Kaç para buyurun. Klima da aynı şey. Peki mesela şimdi sen klimaya nakit mi verdin klima parasını yoksa taksit falan da yaptın mı yani? Lütfen Oktay ya, böyle saçma şeyler. Ferrari alırken şey mi diyeceğim? Bu kaç taksit yapıyorsunuz? 12 taksit. Olur mu böyle bir şey? Adam dedi taksit yapalım falan diye. Saçmalama ya dedim. Ha, öyle bir teklif getiriyor tabii yani. Canım, o adam yani ne olduğunu şaşırdı falan. Sonra çünkü normalde o klima reyonunda duran adam değilmiş. He. Ya saçma, klimada taksit olur mu ya, bu başka bir şey, özür dileriz falan dediler. Çay falan ısmarladılar bize. Hiç ben böyle büyük alışveriş merkezinde böyle bir olay görmedim. Klima alıyorsun diye, klima tamam. Klima alıyorum diye falan. Helal olsun. Çarşamba ne kaldı, yarın yani. Bugün ya. Hayır canım, yarın sizdeyiz. Bugün şimdi bir şeyleri takılsın. Yarın zaten sen yani misin? Sıcakların tavana vurduğu gün olacak. Evet. Biz i̇şte de böyle yarına camları falan açıp pencereden biraz bakmak istiyoruz sokak nasıl olacak diye. Camları falan açınca. Oy, benim bütün tadım kaçtı ya. Perdeleri açtı. Vallahi ciddi, ben de taktıracağım. O zaman ben de alacağım. Ben de alacağım ya. Vallahi alacağım. Denkleştireceğim. Oradan borç, buradan borç. Bütün akrabalarımı alacağım. Benim anladığım kadarıyla denkleştirerek alınacak bir şey değil bu klima. Niye? Denkleştireceğiz. Yani her öyle şeyi denkleştireceksin. Çünkü denkleştirirsin. Bütün abilerini, ablanı dolaş. Annene git, ona git, buna git. Annemin bileziklerini olmaz satarım. Abi şimdi denkleştirdiğin para üzerinden bir kesin bir pazarlık yapma. Şimdi pazarlık yapar yapmaz zaten klimayı alamıyorsun. Alırım ben ya. Valla ikinci elden düşme falan filan, takas makas bir şeylere girerim ben. Ben sana pervane vereyim. Pervane? Neydi onun işte? Ay, adını bile unuttum şimdi. Vantilatör mü? Vantilatör, tamam. Var mı vantilatör? Eskiden vardı böyle ilk evliliğimizin ilk zamanlarında. Oğlum bana, böyle değilken tabii. O onu zaman bana versen ya. Vallahi verseniz oğluma, çok sevaba geçer. Atacaktık çünkü. Ya Alin oynuyordu falan, tehlikeli şeydi. Tabii ya. Canım olur. Atacağız bugün. Gel bizim evin önünden bugün, denk gelirsen. Oradan sen kapabilirsin. Sen ne pis adam oldun ya. Vallahi ya işte bir insanı, bir adamı bir eline para geçince bir de bunun eline şey vereceksin. Bir de eline sopa vereceksin. Bu ikisi eline geçtiğinde. Sopa geçince değişir adam. Vallahi değişiyor ya, yemin ediyorum. Sokaktan kasa, portakal kasası topladığım günler ne çabuk. Siz vantilatörü dışarı mı bırakacaksınız klima takılınca, yoksa gece bir dolaştırmak gerekiyor. Neyi dolaştırmak gerekiyor ya? Dışarı bırakmak ne demek? Yani atma geçir böyle yani, geç bizim oralardan eğer şey olursa, denk gelirse falan diyorsun Fahir'e. Yani atacak mısınız yani? İşte. Kapının atacak önüne mi koyacaksın? Ya ben aslında çok değiştirme taraftarı değildim yani. Gene eski hayatımı, eski Ali mi zorladı seni? Hayır abi, klima ile beraber yani insanlarla, daha doğrusu sokaktaki adamla pek ortak yönün kalmıyor. Onlar yaz geldiği zaman muhabbet farklı ya. Sıcak şey konuşuyor. Ama yandık küçük. Ya nereye sıcak, saçma. Nereye kaçacağız? Küfür evde oturuyoruz ya. Vallahi doğru. Bizim gibi yavan peki adamlarla. Mesela misafir geldi. Evet. Mesela biz geldik Fahir'le. Size geldik. Biz misafir sayılmayız ki amca. Bizden bir bedel talep ediyor musun? Çünkü mesela otellerde öyle benim bildiğim kadarıyla. Mesela klimalı odalar var, bir de klimasız odalar var. Yok canım, klima öyle şey olur mu? Siz de tabii. Ama bayağı oturduk yani 4-5 saat falan. Ama mesela eski insan arkadaşlarıyla, nasıl diyeyim şimdi? Hani böyle liseden diyelim arkadaşlarım var, yıllardır görmemişsin. Tamam. Onlarla ne kadar görüşürsün? 2-3 yılda bir görüşürsün. Tamam. Artık sizde de ya onu da bence sıcak günlere denk getirmeye çalışın diyorsun. Çok görüşmeyecek yani abicim. Hayır. Yani çünkü klima alırken oradan bize bir şey verdiler. Üye kayıt formu gibi bir şey verdi. Onu doldurduk. Küçük bir kitapçık verdiler. Ankara'da kliması olan başka aileler falan. Siz onlar bir dernek da, gibi tipi bir şey değil mi? Dernek gibi de değil, böyle bir arkadaş grubu. Sosyal gibi ortam yani. Orada onlarla görüşüyorsun. Peki. İşte sizin klima kaç BTU falan filan. Vay. BTU dediğim büyüklük gibi bir şey mi? Yani mesela böyle klimalar var, daha küçük klimalar var. Onlar gibi mi yani? Yani evet, biraz öyle de diyebiliriz. Çünkü B dediğiniz çok ayrıntılarına girmek istemiyorum. Peki bakımı şimdi falan nasıl oluyormuş? Sordunuz mu onları? Çünkü alırsınız bakamazsınız falan. Yok, çok gelip ot diye bırakma ondan sonra o klimaları. Onu da dışarıya bırakma, tekrar pervaneye döndürme yani oluyor. Yok canım, çok güzel yani, bakımı da çok kolay olacak. Siz ne yiyorsanız onu yedirin dedim. Yani bizim de tabii yiyeceklerimiz değişti şimdi. Yani. Oldu o zaman ya. Ya böyle yarın bir ayarlayın. Çoluk çocuk bir gelelim. Yarın bir gelin isterseniz. Bir gelelim bakalım ya. Bir klima ziyareti yapmak lazım, bakalım ne menem şeymiş. Ben olur dediğim gibi beğenirsem ikinci elde olsa abicim bütün imkanlarımı zorlayıp taktıracağım. Hiçbir şey yapamadım. Sen araba almayacak mıydın şimdi? Koyacağım mı? Arabayı alırım abi. Arabaya vantilatör alırım. Efendim arabaya anlamadım. Ne dediğini anlamadım. Araba ne yaparım? Araba almayacağım. Araba almayacağım. İşte arabaya vereceğin parayı tamamen klimaya mı vereceksin? Evet, maalesef öyle olacak. Çünkü ben yani sıcak sevmiyorum. Hep serin seviyorum. Sıcak seven yok ya. Değil mi Oktay? Sen ne yapacaksın ya? Ben işte ya, kışın taktıracağız biz. Ya ben size ne vereyim biliyor musunuz çocuklar? Ne? Birkaç tane bizim evde karton var. Bu klimanın kartonu. Onları vereyim de köpük. Onlarla yerlenirsiniz. Ayıp olayım ha. Ha, özür dilerim. Bizim bu klima grubunda en çok yaptığımız espri. Çok hoşmuş ya. Kilimanjaro'nun karları diyorsunuz yani. Ha, çok güzel ya. Keyifli çok mi güzel. Peki bu? Bu klimanın içine kedi girebiliyor mu? Kedi? Yani tamam, meraktan soruyorum. Girer de çıkamaz. Dikkat et yalnız, o klimaya hakikaten kedi girer. Kedi girmesin, dikkat et. Çünkü bildiğim kadarıyla bir dış tarafta bir şey olacak. Su damlatan bir şey olması lazım. Sonra bir bakarsın. Bilmiyorum. O serin hava yerine sıcacık havaları üflemeye başlar. Dikkat etmek lazım. Bilmiyoruz galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bakın yani geldiğinizde. Sen şuraya bir sıcak bir reklam gir istersen. Şey yapın. Ne yapalım? Güzel güzel giyinin de. Ha, kalın klimanın kalın. Yanında sizin fotoğrafınızı çekeyim ben. Aa, kalın kalın giyinelim. Klimanın altında çekeceksin değil mi? Yani böyle birkaç kişi daha çağırabilir miyiz? Mesela tabii bizim canım. Komşulardan falan ben çağırabilir miyim? Sanki çok komşularla ilişkin vardı. Ya bu iş için. Öyle de şey tuttuğunuzu da getirmeyin. Ben zaten yani bürgeyle konuştuk. İyi tam madem o kadar iyi arkadaşların gelsinler de. O sizi tamamen unutmuş. Ben gene hiç nedeniyle yüz yüze bakıyoruz i̇şte diye. Sen gördüğün için bazen hatırlıyor. Yani çok kalabalık olmayın. Tamam, Didem'i zaman falan da getirecek misin? Tabii canım, Didem. Ben bir arkadaş getirebilir miyim? Didem'i getiririm. Ben getireyim, ne bileyim. Uğur'u mu? Ya güzel güzel giyinirseniz yani çok kalabalık olmasın. Biz güzel bir kokteyl falan hazırlarız size. Mitit köfteler falan. Isıtar. Aslında soğuk yenecek şeyler olması lazım. Çünkü sıcak şey anında soğuyacağı için. Ay ne kadar güzel oldu. O zaman ben bir reklamlara gireyim de. Lütfen. Biraz şu mutfağa gireyim, sıcak neymiş bir hatırlayayım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 8.41 modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar. Buyursunlar. Günaydınlar. Güzel bir haber verelim o zaman sizin Kilimanjaro maceralarınızdan sonra. Biliyorsunuz yaz sezonu demek sadece klima demek değil, domates demek aynı zamanda. Domatesler, bu aralar bir domatesler var piyasada, dışı kırmızı içi beyaz. Hormonlu. Hormonlu ama nereden hormonlu bileceğiz hangisi ya. Her anormal şeyde hormonlu. Bu hormon da neymiş ya? Hormon abi yazık. Onlar hormonlu. Onu her şey hormona bulunuyor ya. Ben geçen gün manava sordum. Ha? Bunların içi beyaz mı? Karışık abi dedi. Bunların içi demek ki yeni bir çeşit çıkmış karışık yani değil. Tatlı biber acı biber gibi tatlı mı herhalde. Karışık falan diyorlar ya. Böyle bir adam şey gibi görmüyor yani. Ama bunun sası sası tadı da olmuyor tuzu da olmuyor hiçbir doğru şey iğrenç yani valla. Al at onu direkt maş. Ben sana söyleyeyim şimdi artık o sorunu kökten çözecek İsrailli araştırmacılar mükemmel domatesi yetiştirdiler. Gül ve limon kokulu iki tane domatesimiz var. Yani domatesin kendi kokusundan daha güzel kokular değil ki gül kokusu ve limon kokusu. Aa saçma mı? Hayır şimdi domatesi normalde söğüş yapıyorsun. Onun sen kabuklarını ayıklıyor musun? Ayıklıyorum. He, kabuklarını aldıktan sonra doğradın ya. Evet. Üstüne çok hafif zeytinyağı biraz da limon gezdiriyor musun gezdirmiyor musun? Gezdirmem limon. Hafif kekik. Zeytinyağı ya kekik, sonra. Zeytinyağı azıcık galiba. Limon koymam. İşte onu koyman gerekiyor çünkü neden? Artık bunu yapmana da gerek yok. Direkt limonlu domatesler piyasalarda. Bu araştırmaya göre domateslerin tadına bakan 82 kişiden 49'u çok beğenmiş, gerisi istifra etmişler. Çok iğrençmiş gül kokulu olanları hakikaten. Gül kokulu da gül domatese kokusu, ne iğrenç ya. Zaten Türkiye böyle bir gül kokusuna aşinadır yani. Gül suyu diye bir şey kullanıyoruz. Yağlı yağlı da kokan bir şey yani. Hayır nerede onu kullanıyorsunuz sofrada, çok özür dilerim. Şeyde kullanıyoruz. Güllaç değil mi? Güllaç. Başka nerede kullanıyorum? Su muhallebisi. O da ne iğrenç bir şey. Hiç yani yok. İşte bak söylediğimiz iki şeyde böyle bir rahatsız edici kokusu demek var. Demek ki evet. Abi ben şunu anlıyorum ya. Gül kokusu gülde, limon kokusu limonda. Limonda güzel. Evet doğru. Bravo. Bir de domatesin kendi kokusu zaten çok güzel bir koku ya. Ben bayılırım. Benim domates içinde yüzdür. Gerçi biraz asitli olduğunda. Evet yakar. Yakar ama tatlı bir yandan. Kokudan bir yana bir derdim olmaz yani. O zaman ben tarım hayvancılık köşesinde ilerleyen dakikalarda çok daha önemli bir tarım şeysi vereceğim. Tarım müjdesi. Tarım reformu deyince aklımıza sen gelebilir misin? Bundan sonra böyle Oktay ne yapalım madem öyle bir toprak ağaları var burada. Evlerine klima şöyle takıyorlar bizde. Hayvancılığı sen al. Hayvancılığı mı alıyorum ben? Hayvanlarla da sen uğraş Oktay azıcık. Bakıyorum o zaman bir sonraki haberimizde hayvancılıkla ilgileneceğiz. Ama şimdi bir sakatlık haberini vereceğim izin verirseniz. Geçmiş olsun. Sakat bir haber vereceğim falan desene Oktay. Valla beddualarımız mı tuttu nedir bilmiyorum. Bir tane 6 kez sosis yeme şampiyonu olan bir adam vardı, hatırlıyor musunuz? Zayıf. Yalan gibi geliyor ama Kobayashi'ymiş soyadı. Hadi ya. Gerçek olduğuna biraz zor inanmak. Bu Kobayashi bana niye yabancı gelmiyor? Şeyden dolayı, filmden. Bardağın altındayız. Japon Takeru Kobayashi yeni bir sosis yeme şampiyonasında çenesinden yaralanmış. Nasıl maalesef. Yaralanır insan çenesinden? Kürdan mı batmış? Ne batıyor? Çenesi mi çıkmış? Abi çenesi çık, çenen çekilsin diye bir beddua var ya. Öyle bir şey olmuş adam. Okay, ne tip ortamlarda kimlere ileniyorsunuz? Bir de bilmiyorum ama. Abi öyle bir şey vardır. Anadolu'da çok yaygındır. Bir de meşru kılmaya çalışıyor. Çenen çekilsin diye bir laf vardır ya. Tabii. He vardır diye mi? Çene çekilmesi hiç duymadınız mı ya? Ya hiç, bırak öyle. Bel çekmesini duyduk. Ben bir de kene ısırmasını duydum. Kene ısırması var. Bunun dışında bizim bildiğimiz bir şey yok, çok affedersin. Vallahi bu bir adam. Bir de göz seyirmesi var. Göz seyirmesi, göz atması denir ona. Seyirik seyirik derler. Kobayashi çene kemiği kireçlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve ancak şu kadar açabiliyormuş ağzını. Ah canım, sosis girecek bir şey kadar. Söyleyeceğim. Niye bu yarışmalarda hep sosis diye yeniliyor? En pahalısı o çünkü. En ucuzu o be. En ucuzu olduğundan. Olur mu canım? Niye döner, çeyrek döner yarışması olmuyor abi mesela? Abi onlar bilmez ki döneri nereden yiyecekler. Gerçi o hayvan, hayvan dedin de Kobayashi. Veya makarna yeme olsun. Abi yumuşak ya makarna. Bu da yumuşak abi, o zaten ekmeği yumuşacık bir şey, böyle lap lap lap yutuluyor. Pasta yeme yarışması olsun. Başka bir şey değil. Habire sosis, habire. Ama sosis, ya o sosis de çok affedersiniz bilmiyorum da böyle bir fallik şeyleri var. Göndermeleri olan bir gıdamız. Yani bu sosis yeme yarışması. Ama canım sen öyle bakacak olursan yani. Her türlü makarnanın da var abi. İyi kötü bir fallik bir durumu var evet, makarnanın da. Evet abi. Sucuk ekmek de mi yemeyeceğiz senin yüzünden? Sucuk ekmek. Peki cevizli sucuğu ne yapacağız? Bir tane, iki tane yiyene sözüm yok. Ben bak mesela, sosis rekoruyla Boğaz'a 3. köprüyü yapacağım diyen adamlara ben. Doğru bak, Kobayashi 10 dakikada 58 sosis, 8 dakikada 67 hamburger yiyerek rekor kurmuş. Ha, hamburger yemiş mi? Ha, yemiş zaman, bak. Tamam. Hamburgerde fallik bir durum yok anladığım kadarıyla. Onu şey yapıyorum. Ona razıyım. Ben bu sosisin yenilmesinden şeyim yani. Rahatsızsın. Rahatsızım. Çünkü kendini neden sevmiyorsun? Yo, severim. Bir tane, iki tane. Ha, niye daha değişik şeyler yok? Tencere tencere pilav yeme yarışması olsun. Bak daha eğlencelidir o. Belki ölçülebilen bir şey olmadığı içindir ya pilav. Sen de hakikaten bazen beni çok hayal kırıklığına uğratıyorsun litre ya. Litre ölçüsü vardır ya. Abi 3-5 adam tane. Tabii, 5 tane. Pilavda şey ölçü nedir? 1-1 midir hocam? Hayır, benim söylediğim o değil. Benim söylediğim o değil. Mesela 2 bardak birinci, 1 bardak su mu? Sen hiç mi yapmadın pilav ya? Ya hayır, kimse öyle seviyor, kimse öyle seviyor. Bahane bağırıyorsun. 2 bardak pirince 1 bardak suyla sen çeneni kırarsın. 2 bardak birince 2 bardak su ne dersin? Olur, güzel pirincin varsa. Ne pazarlık mı ediyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz ya? Ya ben bu adamı hayal kırıklığına uğratmasa ben şaşırıyorum ya. Vallahi pirinç yeme, pirinç pilavı yeme yarışması yapasın falan diyor. Bunun gibi aristokrat, bunun babası, ailesi tam bir aristokrattı. Bu böyle bir yavan, bir avam kamerasından çıkma şey oldu ya. Niye böyle oldu bilmiyorum ya. Niye bulgur pilavı deseniz doğru olur. Yaseminli pirinç olur, gene pahalı olur, gene bana uygun olur. Hayret bir şey ya. Adamlar, bir gelenek bu, anane. Öf. Tavuk yeme yarışması olsun. Tavuk kanadı yeme yarışması olsun. Tavuk kanadı yeme yarışması şurada 15 senelik hadise. Ondan önce kimse abi, yüzüne bakmıyordu. Abi ben sana söyleyeyim sebebini. Onun birbiriyle aynı olması lazım abi. Aynı. Tavuk kanadı tavuk yarışması daha eğlenceli bir yarışma olur. Bir tavuk kanadı çünkü başka orada bir tavuk kanadıyla tutar mı? Sıyırmak için vakit mi kaybedeceksin yoksa kemikle mi yiyeceksin? Öyle bir çatışması da var onun içinde. Bardak kemikle yerken derken yenmez herhalde kemikle. Vallahi yiyen olur işte öyle. Oktay doğru söylüyor. Acarelim. Standardı yok şeker kardeşim onun. Atıyorum. Sosisin standardı olduğuna inanıyorsun. Ne alakası var sosis? Yamuk yamuk çıkıyor işte. Abi bir ekmeği var, bir de ortalama bir boyu var sosisin, tamam işte. Zaten malzemeden az koyuyorlar. Sen sucukla karıştırdın bak. Bu sucukla karıştırdın. Sen onu sucukla karıştırdın. Sucuk unut, sucuk yok. Sosis. Dizinize dursun. Buyurun. Niye bizim gözümüze dizimize duruyor? Kobayashi biz yedik. Bütün sosisleri siz yiyin. Köprüleri siz kur. Efendim o zaman size gıda dünyasından son tarım, derece. Bugün bir tarımda bir dönüm noktası. Bugün bir doğum gününü kutluyoruz. Küp karpuz bugün 4 yaşına girdi. Maşallah. Küp karpuzları hatırlıyor musunuz? Ya biz hatırlıyoruz da gazeteden öteye gidemedi küp karpuz. Ben görmedim. Saçmalama abicim, tanesini 200 dolardan satıyorlarmış küp şeklinde. Dolar dediğin için zaten bunu söylüyorum. Abi. Kilosu yani kaça geliyor, hesabını size bırakıyorum. Kilosu 50 dolara falan geliyor. Böyle küp şeklinde, yuvarlak değil. Koyuyorsun, hem paketlemesi kolay, hem kesmesi kolay. Bunlar hem lezzeti şahane. Bunlarda genetik oyun da yok değil mi? Bunlarda genetik kutunun oyun yok. İçine koyuyorlar, oradan şekli orada büyüyor. Orada büyüyor. Büyüdüğü için de mükemmel küp karpuzlara nerede alabiliyoruz Ankara'da mesela? Ankara'da bir tane yer var abi. Bu bir tane Hamile Manavı diye geçen bir yer var. Herkes bilir orayı. Mesela şu anda Frank üzümünü nerede bulursun? Hamile Manavı. Hamile Manavı'nda. Atıyorum. Atmıyorum. Ya hamile kadın da canı küp karpuz çekmez ki. Çekmez, çekmez canım abi. Canım karpuz çekti der kocası. Ben sana küp karpuz alacağım der. Kesip getirir gene bildiğin karpuzu. Ama olur mu? Aynı şey olur mu ya? Ne çok olur? Güzel. Ben çok imrendim ya. Süper bunun görünüyor. Tek güzel tarafı, şimdi bu karpuzu mesela 2-3 tane aldın ya. Hı. Bir koyarsın, döner falan, evde yer tutar. Burada üst üste koy, güzel. Tabii güzel canım, işte dur. Duvar bile örebilirsin o derece. İzilir ya. Üst üste karpuz konmaz ya. Koyarken bile yavaş koyacaksın. Üst üste karpuz konmaz dediğin domates üst üste konmaz. Veya dut. Onlar ezer birbirini. Ama mesela karpuz koyabilirsin. Armut peki? Armut. Peki armut? Armut da ne yavan meyvadır be. Hakikaten var ya, ömrü boyunca yemesem hiçbir daha da aramam. Güzel armut herhalde hayatımda 2-3 defa yemişimdir. Ah canım ya, ah kıyamam ya ben. Valla ben de şey yaptım bir ya. Bir yamuk yumuk bir armut var. O bozalak yeşil böyle. Değil mi? Hiç yaban da olur. Ankara armudu diye ayrı bir armut var mı? Var. O nasıl oluyor? Oo, kalite olur. Ankara'nın her şeyi birinci sınıftır ya. Ankara'nın keçisi, Ankara'nın kedisi, Ankara'nın karpuzu, Beypazarı'nın kurusu. Bravo işte, bitti gitti sana ya. Birinci sınıf akalite bir şey yemek istiyorsan geleceksin Ankara. Zaten kaç kere armut yedin Ege? İki defa. Yani 3'e tamamlayayım istiyorum bir iki sene için. 15 falandır ben sana söyleyeyim. 15 kere armut. 15 kere armut yememişim. Yememişsindir ben, değil mi? Tamam işte 2-3 hele bir tane küçük yüksek armut var ya, erikten biraz daha büyük. Aman aman. Can aman, sıkıntısından yenen. Hakikaten öyle bir yavan şeyler. Armut hakikaten olmasa. Bir de bu elma ile armut nasıl aynı lige girmiş? Girememiş ki. Her zaman verilen örnek belli ama abi. Elma ile armut. Ama niye elma ile portakal demiyorlar da armut diyorlar orada? Yani şimdi şey gibi düşün bunu. Hülya Avşar'la Gülben Ergen gibi düşün. Birisi Hülya Avşar. O sabit. Yanına onu rakip olarak koyulacak kişiler müteahhit ya. Hı-hı. Armut nasıl olduysa artık elma deyince akla gelen meyve olmuş. Abi yani şöyle düşün. Daha zamanında yoktu ki ya. Ne yaygını? Yamuk yumuk bir şey olduğu için armutla herhangi bir şeyi yan yana koy oluyor zaten. Yani orada elma ile başlandığı için otomatikman armut geliyor yanına. Yani armutla başlansa mesela. Niye elmanın yanına otomatikman? Armutla portakalları birbirine karıştırmayalım arkadaşlar, sandalyeleri bırakın gibi bir cümle de olabilir mesela. Eskiden abicim. Bence ağza, armutun PR'ı iyi. PR'ı hem iyi, bir zamanında da başka yoktu. Başka yoktu yani. Zamanında portakal yoktu. Üçte portakal vardı da portakal da takar. Portakal mı yedik be? Evet yani. Portakalı kaçtan yediğimiz günleri unutuyorsunuz. Devrik cümle kurabiliyorum ama anladınız siz benim dediğimi. Devrik olsa içim yanmaz. sıkıcı işte şarkılar ortaya konmuş. Heh. Hayırlı uğurlu olsun. Bir anket ya. Pazar araştırmacısı diye bir adam var biliyorsunuz. Evet. John. John tarafından bir internet sitesinde yapılan ankette en sıkıcı 10 şarkı belirlenmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Söylüyorum birinciyi. En sıkıcı ve rahatsız edici şarkı var. Wind of Change. Yok abi. Çok güzel şarkıydı o ya. Doğru. Hadi hep beraber bir Winds of Change dinleyelim. Ben gerisini söyleyeyim mi? Folete mon coin de coquillante bois. O zaman şey de çok çirkin. Her askere gidenin arkasından çalınan, ben onu nefret ediyorum. Ne? Ayrıca Smoke on the Water'dan da nefret ediyorum. Geçen gün 2000 kişi işi gücü yokmuş gibi çalmışlar bir de. Ne? In the Army Now'dan mı nefret ediyorsun? Evet, In the Army Now'dan nefret ediyorum. In the Army Now'a kurban ol sen be. Aa, ben şarkı şeyden nefret ediyordum esas. O Alman sanatçımızın adı neydi? Çabuk söyle. Zucker. Yok ya şey. Falco mu? Falco. Ha, Falco Avusturyalı abi. Falco tamam, Avusturya asıllı Alman sanatçımız değil mi? Onun bir şarkısı vardı. Cine değil de bir tane daha bir şeysi vardı. Amadeus. Yok, Amadeus da değildi. Neyse onu ben bulacağım. Size söyleyeyim en sıkıcı şarkıları. Söyle abi. Celine Dion. Evet, hangi şarkısı? Aman Titanic. Titanic doğru. Falco demişken bir hatırlayalım rahmetliyi. Ondan sonra Hansen. Hansen var mı ya hala? Yani yok artık. Büyüdüler da. Esprileri kaçtı. Mbap. O şarkı. Ama çok eğlenceli şarkı. Hayır, katılmıyorum. Dibidap dibap. Mbap. Çok ondan güzel. Sonra James Blunt. James Blunt. Bir yıllık şarkı. Yani çok çaldı geçen yıl. Ondan sıkılmıştır adam. Sıkılmıştır. Güzel şarkı. Sanmak. Yazık. Axl. Crazy Frog. Aman bu şey işte. Dinlemedim o şarkıyı. Anladım. O değil mi? Bilmiyorum ben. Biliyorum ne olduğunu da hiç dinlemedim. Tamam tamam. O iğren ama onun müzikle alakalı. Şimdi ben taksilerde falan duyuyorum bir tane. Ne? Bir tane daha öyle internet üzerinde çok dolanan bir şarkı var. Ne ne öyle bir şey değil mi? Böyle bir enstrümantal bir şeysi yok. Ha tamam. Tamam mı? O tamam. Onu işte o mesela en sıkıcı. Kıyafet almaya girdiğin yerlerde falan, falan duyarsın. Ve cep telefonu melodisi alttan sonra. Alttan rahatsız. Aynen. O öyle. Melodiyi çalabilen varsa ağzıyla bizi arasında bir hatırlatsın sabah sabah. Hatta geçen şeyi vardı ya. Pumutugu. Budut. Gumudugu. Yazın bilmem neye gönderin. Gelsin telefonunuza falan filan diye. Keşke yazsaydık bak gönderseydik şimdi çalardık. Vallahi böyle. Polifonik olanından. Hiç gönderdin mi Fahir öyle bir şey? Yok zamanında şeyi indirmiştim. Neyi? Paliye'yi mi? Yani Ali'ye. Yok. Gımkansız. Gımkansız. Biz sen beni neyle uyandırıyordun sabahları? Çabuk olalım aşkım. Çabuk olalım aşkımı indirmiştim. Ne zaman abi bu olay? Daha Fahir ilk böyle yeni telefon almıştı şarkı çalabiliyordu o zaman. Çabuk olalım aşkım vardı evet. Başka hangi şarkılar? Lulu. Lulu. Shout. Bilemedik. Şimdi şarkı bilemediğimiz şarkıları da çoğaltmak istemiyorum. Çünkü telefon bekliyoruz ya bir yandan. Hangi şarkıyı beklediğimizi de bilmiyorum ben. Ya bu taksilerde çalan var ya sevgili dinleyiciler. Taksilerde çalan deyince bir şey. Abi ben ona bir tek bir taksilerde bir de Doğan görünümlü Şahinler. Süper. Crazy Frog. Lulu. Lulu mu? Bu eski bir şarkı ya. Bunu M.O.D. diye bir tane grup vardı. Çok sert. Thrash metal grubu. Onlar çok güzel çalardı. Mr. Blobby'nin Mr. Blobby diye şarkısı en sıkıcı şarkılar arasında yer alan bir diğer şarkı. Dur geldi galiba. Aman tanrım. Günaydın efendim. Günaydın Orhan Bey lütfen. Bir saniye bağlıyoruz. Orhan Bey çıkmışlar beyefendi özür dileriz. Peki. Fay niye konuşmadın Orhan, ya? Orhan da adı çıktı. Karşıda geliyor. Abi demin konuştum ya ben bu abiyle ya. Bu abi mi? Tabi bu abiyle konuştum. Orhan Bey diyor başka bir şey demiyor. Ben anlattım gelmedi daha dedim. Dinlemiyor ki. Orhan'ı da isterim Orhan'ı diyor ya. Ver yansın başka. Başka ne varmış? Lo del Rio. Lodel Rio. La Macarena. La Macarena. Evet. En sıkıcı şarkılardan hakikaten biri. Hakikaten doğru. Bir de Los onun. Lodel Rio'ydu ya onlar değil mi? Öyle yazmışlar. Hadi Macarena'yı çalsana. Macarena çok güzel şarkıydı. Hakikaten ne çirkin ne evan bir de o dönemde herkes ne coşkuyla. Allah Allah. Bu kaçtı ya bu sene çıktığında? Ben 90... sana söyleyeyim mi? 90 kaç? 90. 90 kaç? 8. 90'ların zirvede kapanışıydı. Kaç? 90... 97 mi? Ben o zaman Erdek'teydim oğlum. Ben de Kaş'ta 70 milletin insanının bu şarkıyla kardeş olduğuna inandım. Ne öyle hippi şarkıları ne başka şarkı. İnsanları el ele tutuşturacak şarkı budur yani. Bütün insan. Hintlisi, İngiliz'i, İngiliz zaten aynı. Aynı figürleri yapmaya çalışıyordu. Hop diye dönüyorduk. Süper bir şarkıydı bence. Vallahi süper hakikaten. Biraz başka? Yine. Bir tane, üç tane kız söylüyordu ya İspanyol. Aserehe. Ne kimdi onlar ya? Ne bileyim ya, üç tane yaban kadın. Ver yansın. Böyle bir özelliği var. Bir şarkı daha kaldı, onu da söyleyelim. O şarkıyı ver, o şarkıyı. Yasak şarkı. Tamamlanamayan şarkı. Macarena'dan sıkılan adam müzikten hiç anlamıyor demektir. Ama çok nasıl yani? Hele bugün hiçbir yerde çalan bir şarkı değil Macarena. Nasıl sıkılıyorsun onu anlamıyorum. Bak şimdi çaldık. Bir neşemiz yerine geldi. Bak kızlar falan gülüyor. Kızlar ama öyle de görmüyor. İsterik isterik gülüyor hem de. Daha ne istersin bir şarkı? Bak nasıl işbeli. Bir daha dur bir daha nakarak yap. Hey Macarena, hey! Ve Black Lace en sıkıcı grup olarak Agadu şarkısıyla en sıkıcı. Ben de bilemiyorum. Baksana bir var mı? Bizde var mı Agadu? Black Lace. Black Lace. Lies diye yazıyor. Yok, bu galiba Agadu du du jinga da jinga dinde du diye bir şarkı var. O olabilir. Büyük ihtimal. Kiki Kokoko. O grup mu? Öyle bir şey vardı ya. Kiki Kokoko da çok güzel şarkıydı. Bez getir, bez getir. Kokutmadan tez getir diye Burçit yeni gün değerlendirmişti bu şarkıyı. O adam öldüğünde ne kadar çok üzülmüştük ya. O adam ölmedi. Kim ki? Kim öldü ya? İşte o Kokoko'yu söyleyen. O İtalyan ölmedi ya. Uzun burunlu adam, bilemiyorum kim olduğunu. Celentano değildi değil mi? Adriano Celentano muydu? Yok canım. Toto Cutugno mu? Toto Cutugno. Öyle o halleri düşer mi ya Toto Cutugno? Junta Quintem. Israrlı arayanlar var. Ama bilemiyorum şimdi bizim. Aa, Orhan Bey değildir ya. Boşçular mı? Boşçular mı arıyor? Ya açsana onu. A boşçular arıyormuş. Aç. A boşçular. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Siz telefonu açana kadar fıkram güncelliğini yitirdi. Fıkra mı? Bu son konuda değil ama şu tarım konusunda bir katkıda bulunmak istiyordum. Buyurun efendim. Efendim bundan bir 5-6 yıldı galiba önceki Dünya Tarım Konferansı'na Türkiye delegasyonundan Temel katılmış. Herkese sormuşlar neler yaptıklarını yenilik olarak. Sıra Temel'e gelmiş, demişler Türkiye ne yaptı. Efendim biz fasulye fidanına gül aşıladık. Efendim demişler bundan nasıl bir fayda umdunuz? Oturumuz gül kokar diyor. Hanımefendi bu fıkrayı bir daha... bir daha anlatın ama... şey yapın. Umarım seçim yasaklarını delmedim. Aksan yaparak anlatın lütfen. Çünkü böyle pek komik değil. Bir de aksan olarak. Tamam. Yaptın işte zaten. Yaptınız mı siz bir zaten? Cümle kullanıyor Temel dediğin adam fıkrada zaten. Haçan biz bunu yap. Öyle bir daha anlatın lütfen. Yani. Hadi lütfen. Bütün enerjimi topladım anlattım bir seferde. Bir dahaki sefer bir başka Temel fıkrasında buluşuruz. Tamam, siz adınız neydi hanımefendi? Efendim ben Doktor Şule Öncel. Şule Hanım'dan Temel fıkraları biraz diye bundan sonra biz... yaşlı bir takipçinizim. Ama Şule Hanım biz takipçi. Şimdi böyle güzel bir şey hazırlayacağız. Şule Hanım'dan... Karadeniz fıkraları deyince siz gireceksiniz orada. Bundan sonra hazır olun her sabah. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Kızım günaydın. Demircan. Biliyorsun kış sezonu olan futbol sezonunda genelde futbol dünyasından bahsederim. Ve evet. Bir yıl, yani Süper Lig sona erdikten sonra da biliyorsun dikkat etmen gerekir ki bunları fark etmen lazım ki bazı başka konulardan bahsederim. Mesela geçen sene bahsettiğim gollar 1. Atletizma. Evet doğru. 2. Ekmek yapımı. Doğru hatırlıyorum. 3. Görgü kuralları. Tamam. 4. İyi bir insan olmanın özellikleri. Tamam. Tabi bunların hepsinin alt bunların hepsini alt alta yazarsan bayağı bir uzun edersin. Liste gibi mi yani? Hayır yani bunların hepsinin ayrıca alt alta yazılacak olayları var. Anladın mı? Neyi anlamadım ben şimdi? Yani, hepsini alt alta yazılacak olaylar... 3-5 tane söyledim ya. Evet. Bunlar böyle tek tek değil. Her birinin alt alta yazılacak birçok olayı var. Anladın mı? Cümleler şeklinde mi? Bu cümle gibi olabilir. Küçük olabilir. Ya onu bırak da sen şimdi işe başladın mı? Tuttun mu dükkanı? Şimdi bir dakika. Normalde bunlardan konuşmam lazım değil mi? Evet. Normalde bunlar neden? Çünkü yaz sezonu başladı. Yani Yeni tur için başladı. Yani maçlar yok, o yüzden transferlerden de bahsetmeyelim. Zaten kışın da bahsetmiyoruz. Yazın da bahsedeceğiz diyorsun. Bahset, çünkü ben söyleyince bazen oluyor, bazen olmuyor. Ondan sonra mahcup oluyorum. Mahcubiyetinizi de ortadan kaldırmak için hiç konuşmayayım diyorsunuz. Diyordum. Dunuz. Domuz. Yani domuz. Diyordum. Efendim. Buyurun. Diyordum. Çünkü ne zamana kadar diyordum? Dum dum dum. Duma duma dum. Anlamadım canım. Kırmızı mum. Ne diyor, ne oluyor kırmızı diyor? Ben bir yalan uydur. Ne olabilir? Uydursana. Dum. Diyordum. Şimdi anlayamadım dediklerini ama şöyle bir şey. Bir şey söyleyeyim. Tamam söyle. Anlara gücü söyleyince yanlış oluyor. Çok dikkat et bu sözcüme. Evet. Ama söylenenler, konuşulanlar maalesef yapılıyor arkadaş. Nasıl anlamadım şimdi ben? Biz demedik mi? Bu sene Roberto Carlos'u alacağız. Rüştü'yü alacağız. Rüştü'yü alacağız. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamazsın da bir şey. İlgin alakan yok. Sıfırsın sen. Siz anlattınız mı bunları? Anlatmadım. Nereden bileyim ben? Ama benim yakın arkadaşlarıma anlattım. Demek ki sen yakın değil. Ben can düşmanınızım ya ondan. Demek ki ondan biraz düşün bakalım. Neden ben bunları anlattıktan sonra bu adamlar Ankara Gücü'nden başka davamlara gidiyor? Çünkü biz Ankara Gücü olarak biz olması gerekeni söylüyoruz. Ve maalesef'tir ki diğer adamlar dediğiniz diğer kulüpler mi? Yani başka adamlar. Anladın mı şimdi? Ankara Gücü dışındaki adamlar mı? Ha yani. Hepsi mi? İçeride olma. Yani Ankara Gücü'nü bir kulüp olarak düşünmeni istiyorum. Öyle zaten. Ha, onun dışındaki adamlar. Herkes mi onun dışındaki? Herkes mi? Herkes. Maalesef herkes. Bu adamlara gittiler aldılar. Yanlış mıyım? Doğrusunuz. Doğruyum. Hep beraber el ele verdik aldık. Bunlar çok özür dilerim. Ben şimdi madem, dışarıdan birisi miyim? Sen de dışarıdan birisine kaya. Allah şimdi burada ayıp ettiniz ha. Ne? Sen bu isimleri söyleyince bana ben bunları ben de aldım Roberto Carlos'u. Hiç bilmiyorum diyorsun ben. Sen de başka birini almışsındır. Şimdi ben bundan sonra bu... Kimi nereye aldım ben ya? Kimi aldım yani? Lincoln'u mu aldım? Lincoln mu? He. Onu bilemiyorum, tanımıyorum. Şimdi ben bundan sonra çok açık söylüyorum ki... Lütfen. Yok. Çok açık söylüyorum ki... Tamam. Bundan sonra transfer bombalarımızı, Ankara Gücü'nün transfer bombalarını açık ediyorum. Bir, transfer listemizi veriyorum. Ha, alalım onu, tamam. Veriyorum. Bir... Arkadaşlar. Kimi? Ege'yi. Beni mi? Seni alıyoruz. Nereye alıyor? Ben anlamam ki. Orta saha sarkık libero olarak oynayacaksın sen. Benim öyle ters yerlerden sarkık libero. Ne? Kime sarktığımı gördünüz Demirci abi bugüne kadar. Saçma sapan konuşmayın. Oğlum, şimdi bak sinirleniyorum ya. Ha. Şimdi ben anlamışsın ha. Sarkık libero deyince sarkacak mı illa? Ne demek sarkık libero? Zamanında öyle sarkmıştım. Öyle de yeni... Yani yaşlanmış anlamında. Yani geçmiş anlamında. Daha 30 yaşında adam ben neyim geçmiş ya? Ama şimdi fırtına gibi eserim ben sağda. 18-19 yaşındaki adamlar var ha. Cebimden çıkarım kaç tanesini. O yüzden seni geri bel kemiği olarak oynatacağız seni. Anladın mı? Tamam olabilir. Bir Ege. Huzur bir şey. İki Mustafa Yolaşan. Mustafa Yolaşan'ı alıyoruz bu sene. Diğer kulüplere duyurulur arkadaşlar. Mustafa Yolaşan ne yapacak? Soket sırası. Hangi soket diyecek mesela karşıdakine kafası karışacak değerini. Soket sırasını şey yapar. Aynı sırayla mı efendim derken maç bitmiş olacak. İleriye pas edecek. Soldan ileriye akacak oradan bizim adamlarımız. Çok güzel. Yazdı mı herkes arkadaşlar kimlere transfer edeceğimizi? Evet. Ege ve Mustafa Yolaşan. Rıdvan'ı alacağız. Bilmen mi? Şeytan Rıdvan. Süper adam. Onu alacağız çünkü duyduğuma göre laf aramızda kalsın. Aman kimse duymasın. Aa, çok güzel işte, ben Rıdvan gibi bir ustanın yanında oynamaktan gurur duyarım. Şimdi ama o da sarkık libero olacak. Kaç tane sarkık libero olacaksın? Ben? Sen oynadığın zaman oynamayacak. Yedeğim mi olacak Rıdvan benim? Artık hanginiz daha yalakalık yaparsa onun yedeği olur. Nasıl, kime yapacağız yalakalı? Size mi? Bana hanginiz daha şey olursa... ben yatarım ya, benim için daha iyi. Neden? Ben zaten oynamayı bilmiyorum, sahaya çıkmasam daha iyi. Kenarda çekirdek çitler. Yatak oğlum öyle şeyler, yerler sırlanıyor, öyle olmaz. Tost yerim. Geleceksin, yoksa takımdan atılırsın. At bana ne? Ama transfer listesindesin, para vereceksin. Kaç para vereceksiniz? 500 bin lira. 500 bin lira vereceğiz. Çok güzelmiş. Dobi Hasan'ı bilir misin? Dobi Hasan'ı bilmez miyiz ya? Dobi Hasan'la birlikte oynayacaksın bu sene. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü Ankara gücümüzün listesinde. Ama ne ki? Kimse söyleme. Demirci abi, o kadar yavansınız ki. Nereden? Kokuşuyor. Planınız kokuşuyor. Ne? Arkadaş, ben bugüne kadar bir sürü insan söyledim de. Gitti Ankara gücü alamadı, bir takım oyunlar çevriliyor üzerinde. Onlara bir şey demiyorsun da. Siz yaman planlar demiyorsun da. Bana mı yaman diyorsun? Gerçek transferleri gizleyip de ortaya yem gibi bizi atıyorsun değil mi? Aklı sıra şey yapılacak. Diğer takımlar bizi alacak. Ankara gücü rahat rahat kendi transferlerini yapacak. Beni niye harcıyorsunuz? Beni niye harcıyorsunuz? Hadi anladım, Mustafa Yolaşan'ı anladım. Beni niye harcıyorsunuz yani? Neyin anladın Mustafa Yolaşan'ın? Tamam, samimi misiniz Mustafa Yolaşan'la? Rıdvan'la samimi misiniz? Son derece samimiyim. En samimi olduğum kişi sensin. Buradan belli değil mi arkadaş? Niye beni harcıyorsunuz o zaman? İster... Neden mi harcıyorum? Sen de güzel para kazanırsın. Evine, çoluğuna, çocuğuna bakarsın. Aynı şey değil mi? Oradan para kazan. Oğlum sen hiçbir şeyden anlamıyorsun ya. Sen çok iyi anlıyorsun ya. 300 bin olmaz da 300 bin olur, 400 bin olur. Sana para verecek miyim oradan? Vereceğim tabii. Kim ayarladı transferlerini? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.